إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوئی، یہ رب کا انعام ہے. جس موقع سے پیچھے ہٹ گئے رب تعالیٰ نے ان سے بھی درگزر فرمایا اور انہیں معافی کے سرٹیفکیٹ عطا کر دی. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفا الله عنك، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا. لما اذنت لهم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ تو عفو یہ اللہ عز و جلال کی صفت بھی ہے، اور قرآن نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہو اس سے درگزر کر لیا جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب کسی نے پوچھا کہ سب سے پیاری آیت آپ کو کون سی لگتی ہے، کہتے ہیں بتا دوں. کہا پوچھا تو ہے، تو انہوں نے آیت کون سی پڑھی؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. قرآن میں سب سے پیاری آیت مجھے یہ لگتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی دکھ، مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اپنی کمی، کوتاہی اور گناہ اور نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یہ کبھی کبھار ہی اللہ ایسا کرتے ہیں، وگرنہ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، نہ جانے کتنی مرتبہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ درگزر فرماتے. تو مجھے سب سے زیادہ پیاری آیت یہ لگتی ہے.